To program Trzecie Polskiego Radia. Wtorek, 21 lutego, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Po wysłaniu odpowiedzi na zalecenia Brukseli, według szefa MSZ-u sprawy Trybunału Konstytucyjnego można zamknąć. Myśmy wyjaśnili wyczerpująco, co się stało w Polsce, jak została przeprowadzona reforma. Spore utrudnienia na autostradzie A1 na wysokości Łodzi w kierunku Katowic. Policja wytyczyła objazdy. Co najmniej 8 osób zginęło, a 12 zostało rannych w ataku na sąd w północno-zachodnim Pakistanie. Polska pokazała, że prowadzi dialog. Tak szef MSZ-u mówi o polskiej odpowiedzi na uwagi Komisji Europejskiej w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Wczoraj Polska przesłała Brukseli pismo dotyczące stanu praworządności w naszym kraju. Witold Waszczykowski podkreślał w Trójce, że w odpowiedzi odniesiono się do zastrzeżeń Komisji. Chcieliśmy pokazać, że prowadzimy dialog. Jeśli jesteśmy pytani, jesteśmy punktowani, są jakieś kwestie, które trzeba wyjaśnić, to oczywiście chętnie to zrobimy. I ta kilkunastostronicowa odpowiedź szczegółowo wyjaśnia nasze stanowisko, naszą interpretację wydarzeń, które zaszły w ostatnich miesiącach w obszarze legislacji, w obszarze reformy Trybunału Konstytucyjnego i innych kwestii. Zdaniem Witolda Waszczykowskiego po wysłaniu odpowiedzi sprawę Trybunału można już zamknąć. Myśmy wyjaśnili wyczerpująco, co się stało w Polsce, jak została przeprowadzona reforma w sprawie Trybunału Konstytucyjnego i innych kwestii, które tam były poruszane w tych zaleceniach grudniowych komisji i uważamy sprawę zamkniętą. Zresztą tak samo uważa wielu polityków. Od wielu miesięcy przecież podróżuję po Europie, jeżdżę po różnych stolicach, gdzie konsultuję sprawy europejskie i nikt już dawno mnie nie pyta o kwestie polskie. Przed rokiem Komisja Europejska uruchomiła wobec Polski procedurę kontroli praworządności. Rozpoczął się tzw. monitoring i dialog z rządem. W grudniu Komisja debatowała o sytuacji praworządności w naszym kraju. Uznała, że istnieje systemowe zagrożenie dla demokracji, ale nie uruchomiła dalszych etapów procedury jej kontroli. Wydała tylko kolejne zalecenia. Termin ich wprowadzenia mija dzisiaj. Wciąż nie wiadomo, kiedy otwarty zostanie wjazd z węzła Łódź Północ na autostradę w kierunku Katowic. W nocy na jedynce w wypadku dwóch ciężarówek na wysokości Natolina zginął kierowca. Jednej z nich, drugi został ranny. Wytyczone są objazdy, informuje Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Objazd z tego miejsca prowadzi autostradą A2 do węzła Stryków i dalej przez miasto drogą krajową nr 14 i drogą 72 do węzła Brzeziny. Mówimy tu oczywiście o kierunku jazdy do Katowic. W kierunku Gdańska ruch odbywa się normalnie. Te samochody, które utknęły już w zatorze spowodowanym wypadkiem, to mniej więcej Mopus Koszewy będą tam unieruchomione do czasu, kiedy ruch uda się przywrócić. Na miejscu policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności wypadku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że samochód ciężarowy uderzył w inny taki pojazd stojący na pasie awaryjnym. To próba uspokojenia zaniepokojonych Europejczyków. Tak amerykańskie media przedstawiają wizytę wiceprezydenta Mike'a Pence'a w Brukseli. Dziennikarze zwracają też uwagę na apel do państw NATO, by zwiększyły swoje budżety obronne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Dziennik Wall Street Journal zauważa, że wsparcie Unii Europejskiej było od dawna filarem amerykańskiej polityki zagranicznej, ale wypowiedzi Donalda Trumpa rozbudziły w tej sprawie wątpliwości. Gazeta odnotowuje, że zdecydowane poparcie dla Unii wyrażone przez Mike'a Pence'a zostało z zadowoleniem przyjęte przez Europejczyków. W Europie wciąż pada jednak pytanie, czy Pence rzeczywiście mówi w imieniu prezydenta, pisze Wall Street Journal. Inne media w USA eksponują wezwanie do zwiększenia budżetów wojskowych. Amerykańscy dziennikarze przypominają przy okazji, że tylko 5 krajów członkowskich paktu wydaje na obronność 2% produktu krajowego brutto. Dziennik New York Times pisze, że przyjazd do Monachium i Brukseli wiceprezydenta Pence'a, sekretarza stanu Rexa Tillersona i szefa Pentagonu Jamesa Mattisa miał na celu uspokojenie europejskich partnerów Stanów Zjednoczonych. Ich wystąpienia były pomocne, zauważa nowojorski dziennik. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Pakistańska policja szuka zamachowca samobójcy w sądzie w mieście Tangi. Do gmachu wtargnęło w sumie 3 napastników, 2 z nich nie żyje. Jeden został zastrzelony przez policję, 2 wysadził się w powietrze. 3 prawdopodobnie jest w środku sądu. Według najnowszych doniesień co najmniej 8 osób zginęło, a 12 zostało rannych. Do ataku przyznali się miejscowi talibowie. W ostatnich 10 dniach w Pakistanie doszło do szeregu zamachów terrorystycznych. Zginęło z nich ponad 100 osób. To był serwis Trójki. Wtorek pochmurny i deszczowy, ale będzie też odrobina słońca. W rejonach podgórskich może padać deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. W Zakopanem i Augustowie 5 stopni, w Trójmieście i Bydgoszczy 6, w Lublinie, Warszawie, Krakowie, Katowicach i Poznaniu 7, we Wrocławiu i Szczecinie 8 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

lost in you. Now and then I am humble. The seasons change, but I remain lost in you. Now and then you get insecure. My feelings will remain, and I am lost in you. Wiem, że to nie do końca potrzebne, ale podam numer SMS-a 71335, dlatego że przed nami płyta tygodnia. Amy MacDonald, Under Stars i utwór tytułowy. Pani Kamila z Rokicin Podhalańskich i pan Łukasz z miejscowości Trawniki otrzymują nowy album Amy MacDonald and the Stars. Po 20 marca Amy ma odwiedzić studio przy Myśliwieckiej. Piotr Baron, który właśnie wraca z nart, już się cieszy na to spotkanie. Up your sleepy head, put on some clothes, shake up your bed, put another log on the fire for me.

Paul McCartney z zespołem Wings, 24 minuty po 10. Bielska zadymka jazzowa. Dwa koncerty. Dzisiejszy to Gala Polskiego Jazzu w Teatrze Polskim i najbliższy piątek Tomet Grochot Quintet z gośćmi Eddie Hendersonem w klubie festiwalowym w Bielsku-Białej. Proszę zadzwonić do Sylwii Hej, 22,7 trójek. Tam wszystkie szczegóły tych dwóch koncertów, na które zapraszamy. Autorska Jagger Richards w trochę innej wersji, ale z przemyconym, bardzo ważnym przesłaniem w tekście. Let's rock and roll. Informacja od Piotra Łodeja, za którą bardzo dziękuję. 21 lutego 1677 roku, czyli dokładnie 340 lat temu, zmarł Baruch Spinoza, filozof holenderski, jeden z pierwszych wpływowych myślicieli czasów nowożytnych. Sławę zyskał już za życia.

10.36. Przypominam, w najbliższą sobotę będziemy świętować urodziny George'a Harrisona przez 3 godziny od 19.00. Za 19 minut będzie 11, już za chwilę Ryszard Jaźwiński i jego goście. Autopromocja. Królowa Adriatyku, miasto masek, kanałów i mostów. Wenecja, jeden z architektonicznych cudów świata. Cudów zagrożonych przez wdzierające się morskie fale i turystów. Czy miasto na wodzie przetrwa? Sprawdzimy to. Zapytamy też, co zrobić, by zostać gondolierem i jaką maskę założyć na sławny wenecki karnawał. Trójka. Jesteśmy połączeni. Na relacje z Wenecji zapraszam w środę w porannym i popołudniowym wydaniu. Zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Autopromocja. Fajny film. Dzień dobry, witamy dziś w Studio Trójki Roberta Jaczewskiego. Witaj, Robercie, dzień dobry. To filmoznawca reprezentujący Filmotekę Narodową i zapowiemy wydarzenie, które rozpocznie się w Warszawie już jutro, ale myślę, że to naprawdę bardzo ważna filmowa sprawa, tak jak ważna zawsze była twórczość Wojciecha Jerzego Hasa, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Co dokładnie? Obejrzymy wszystkie filmy Wojciecha Jerzego Hasa, to znaczy w porządku chronologicznym w Muzeum Narodowym w Warszawie. No właśnie, to mnie bardzo zastanawia. Wszystkie. Wszystkie pełnometrażowe, tak. Od Pętli do Niezwykłej Podróży Baltazara Kobera. Będziemy mieli na to aż semestr. Zaczynamy w lutym, to znaczy zaczynamy już jutro. Od jutra, tak, ale cały ten przegląd jest rozpisany w czasie, bo potrwasz do czerwca. Aż do czerwca, tak. Co tydzień w środę od godziny 17 będziemy widywać się w kinie MUS, które znajduje się w Muzeum Narodowym. Mhm. Czy te projekcje są powiązane też z jakąś prelekcją, z jakimś wprowadzeniem, czy może rozmową, dyskusją na temat twórczości Wojciecha Jerzego Hasa? Tak, po każdym filmie będziemy mieli wykład dotyczący inspiracji malarskich, jakie możemy dostrzec właśnie w konkretnym filmie. No to oczywiście ważne ze względu na miejsce, Muzeum Narodowe. Tak, tak, nie bez powodu. Wcześniej, we wcześniejszych latach mieliśmy podobne zajęcia poświęcone twórczości Andrzeja Wajdy, teraz o Hasie. No właśnie, ale to też dlatego, że ta retrospektywa filmów Wojciecha Jerzego Hasa to jest część większej całości i też ważnych zajęć, które Filmoteka Narodowa organizuje, czyli mam na myśli Akademię Polskiego Filmu. Tak, tak. Wszystko jest pod sztandarem Akademii Polskiego Filmu. To jest taki nasz podstawowy kurs, dwuletni, odbywający się w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, w różnych miastach Polski, w którym prezentujemy historię polskiego kina od pruskiej kultury, właściwie dojeżdżamy prawie że do współczesności, kończymy w tym momencie na moim Nikiforze. Ale powiedz mi, do kogo adresujecie przede wszystkim tego rodzaju zajęcia, te projekcje, bo to chyba też można wykorzystać z tego, co pamiętam, jako zaliczenia akademickie, tak? Tak, tak. Zajęcia i te podstawowe, i te, które zaczynają się jutro, są przeznaczone dla studentów, ale również dla wolnych słuchaczy. Studenci mają o tyle... I każdy może przyjść. Tak, każdy. Zupełnie każdy, kto kupi karnet, może na te zajęcia się zapisać. Muszę ci powiedzieć, że oczywiście wiedziałem, że wielkim admiratorem twórczości Wojciecha Jerzego Hasa jest Martin Scorsese, no i w ogóle wielu, wielu artystów światowych, ale nawet nie wiedziałem, że również przynajmniej jeśli chodzi o rękopis znaleziony w Saragosie, to wielkie dzieło Hasa, że również fanami tego filmu były takie osoby jak Louis Buñuel, David Lynch, Lars von Trier czy Harvey Keitel. To rzeczywiście niezwykłe. Właściwie nie ma się co dziwić, że film Rękopis znaleziony w Saragosie jest tak popularny, tak znany, ale również właśnie tak doceniony przez wielkich twórców kina światowego. Trochę żal, że pozostałe filmy Hasa, może poza Sanatorium pod Klepsydrą czy Jak być kochanym, są mniej znane także po polskiej publiczności. Mam nadzieję, że to się zmieni właśnie dzięki naszym zajęciom. No ciekaw jestem też, jak filmoznawcy dzisiaj, w 2017 roku patrzą na twórczość Hasa. Czy rzeczywiście takim sztandarowym jego dziełem wciąż jest określany rękopis, czy to są też różne analizy, powstają ciągle nowe publikacje i zwraca się uwagę na inne tytuły? Jak to jest? Tak, przede wszystkim rękopis i sanatorium, chociażby z tego też względu, że są to rzeczy najłatwiej dostępne. To znaczy, jak wcześniej wspomniałem, mieliśmy zajęcia o Wajdzie. Wajda jest twórcą znanym, ponieważ jego dzieła również są dostępne na różnego typu nośnikach, są powtarzane przez telewizję. Natomiast filmy Hasa, poza tymi sztandarowymi, są trudniej dostępne, przez co również to się odbija na filmoznawczym. No i też myślę, że zawsze były nieco trudniejsze w odbiorze, prawda? Bo zgadza się, tak. Jeśli tak. chodzi o tę głębię i wielowątkowość tych filmów, no to wymagały troszeczkę większego skupienia. Tak, tak. Przede wszystkim też dlatego, że często mówi się o malarskości Wojciecha Jerzego Hasa, co do końca nie wiadomo, co oznacza. My postaramy się na tych zajęciach... Na inspirację na pewno reżysera, tak. Tak, tak. O tych inspiracjach powiedzieć nieco więcej, żeby to samo sformułowanie malarskość nie było takim pustym, ale również coś zaszyło. Wspaniała retrospektywa. Przypomnijmy jeszcze kiedy i gdzie. Od jutra w Muzeum Narodowym w Warszawie co środę widzimy się od godziny 17. Na początku film, później wykład. Czyli każda środa, tak? Każda środa. Do czerwca. Tak. Zapraszamy. Retrospektywa Wojciecha Jerzego Hasa, a naszym gościem w Trójce był Robert Jaczewski. Myślę, że twój debiut w wystąpieniu radiowym możemy uznać za udany. Filmoznawca z Filmoteki Narodowej. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Za spotkanie. Znów klasyka trochę inaczej, tym razem David Bowie. Przed nami medal dla każdego. Henryk Sytner. Witam, Henryk Sytner. Odpowiedź na to pytanie ciekawi wielu naszych słuchaczy. Jak długo trzeba się uczyć narciarskich ewolucji, żeby móc swobodnie poruszać się na stoku? Co obejmuje program nauczania? Instruktor wykładowca Ludwik Żukowski. Wszystko zależy od tego, co chcemy na tym stoku osiągnąć. Czy chcemy być mistrzem na tyczkach, czy mieć przyjemność z poznawania nowych tras i jeżdżenia po urozmaiconym terenie. Wobec tego każdy z nas, idąc na narty, szuka innej przyjemności. I to, jaka to ma być przyjemność, to determinuje ten czas dochodzenia do pełnej sprawności. Ja sobie tak myślę, że ludzie, którzy uprawiają inne dyscypliny sportu, w szczególności jeździli na łyżwach czy na wrotkach, no to bardzo krótko muszą powtarzać te elementy specjalistyczne na nartach. Dlaczego? Bo oni nauczeni są łapania równowagi w warunkach zachwianej równowagi, już właśnie jeżdżąc na łyżwach czy na rolkach. Natomiast ci, którzy tych sportów nie uprawiali, no muszą się nastawić na to, że będzie to proces dłuższy. Ja nie wierzę w to, że ktoś, kto nie uprawiał żadnego sportu polegającego na ślizganiu się, jest w stanie nauczyć się w weekend wszystkich ewolucji narciarstwa zjazdowego. Trzeba każdy z elementów technicznych, które są niezbędne, abyśmy opanowali tę sztukę, powtórzyć kilkaset razy. A zaczynamy od pługu? Mówię o początkujący. Bywa czasem zbędny. Natomiast uważamy, że opanowanie szybkości, czyli hamowanie pługiem, jest niezbędnym elementem elementarza narciarskiego i dlatego ten pług zawsze się pojawia. Pług, łuki z pługu, jazda w skostoku od lat. O tym się mówi, że... Tak, ale po zmianie konstrukcji nart, tak zwani teoretycy carvingu powiedzieli, już nie będziemy jeździć pługiem i zaczęli uczyć od razu narciarstwa polegającego na takim samym jeżdżeniu jak na łyżwach. Czyli, że jeździmy wyłącznie po krawędzi. Na łyżwach się nie robi pługu. Ale jednak ten tradycyjny ześlizg też się przydaje, nie tylko jeżdżenie na krawędziach. Absolutnie tak. Teraz sprzęt znowu zmienił się w takim kierunku, że łatwiej się jest na nim ześlizgiwać, czyli narty nie prowadzą nas wyłącznie same na krawędziach. Aby to się zdarzyło, trzeba głęboko kolana skierować w kierunku do stoku i wtedy jedziemy po krawędziach. Ale ześlizg jest bardzo przydatną umiejętnością i nigdy nie zaprzestaniemy jego uczyć. Argentina.